Inima mi-e goală, nu mai știu ce cred. Totul e ruină și mă simt singur. Îmi îndrept privirea către cer și strig: Doamne, doar Tu poți să mă ridici. Mă smeresc acum și recunosc puterea Ta. Mă închin cu toată ființa mea. Doamne, îndrumă-mi pașii pe cărarea vieții, căci am fost pierdut, dar m-ai găsit. Vreau să-mi umpli inima din nou cu harul Tău. Nu-i nimic în lume să mă împlinească, doar iubirea Ta m-a întărit. Te voi lăuda cu tot ce sunt, Iisuse scump. Cred în Tine, Doamne, cred cu inima. Singur nu mai sunt, harul Tău mi-este îndeajuns. Mă smeresc acum și recunosc puterea Ta. Mă închin cu toată ființa mea. Și recunosc puterea Ta. Mă închin cu toată ființa mea. School.